به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان ها وبه قال حدثنا ابن عمر ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ها وبه قال حدثنا عبد الله ابن مواس قال حدثنا شعبة كل من صالح ابن صالح بهذا الاسناد نحوه باب بیان نزول عیسی ابن مریم حاکما بشریعت نبینا محمد صلی الله علیه وسلم باب د په بیان د دې کی چرا کو زیږي به عیسی ابن مریم علیه السلام فیصله وکي په شریعت د پیغمبر علیه السلام زمونږ چې محمد صلی الله علیه وسلم دې دغه چارا کوشي دا دین خو منسوخ شوه نو زمونږ په دین به فیصله کوي او دا خبره تواتر سره ثابت ده. قران کې مو یا حدیثو کې مو وي چې نزول د عیسی علیه السلام بکیږي. علماو لیکلي حکمت څه ده پدې کې چې نور پیغمبران نکوزیږي او د الله را کوزي وې دې کې د يهودو باندې رد ده چې دا دروغجن وای مونږ وجلې ده. نو الله د دې دروغ سرګندې چې دا سو وجلې او دا څنګه را کوشو او دای برا کوزیږي نیټه به نږدې شي چې پزمکه کې دفن شي. ځکه نشته یو مخلوق لره چې د خارونه پیدای چې د بلځه کې وفات شي. او دجال بد دد لاس الله قتلای وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن شهاب ابن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فاغذات می دی قسموی چی روح می داغ پلاسو کنے لیوشکننا ان قریب دائین زل فیکم ابن مریم راکوبشی پتاسو کے ابن مریم علیہ السلام حکمن فیسلک ان کے بی مخصفتن او عادل بی فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ صَلِيبَ مَات کی داد نسواراو د دین یو نخدا ادای وای پدی لرگی هغه اس شوه او هغه پسولای شوه پدی لرگی وای هغه پسولای شوه ادا یو مسلس لرگی دی ها و یقتل الخنزیر او خنزیر با قتل کی دا بیا سوک ساتی ماتی نا عام حکم بو کی چه بس دا حرام دی و یدوع الجزیتا او کی بدی جزیا تک سونا با ختم شی کم چه ظالمانا او ناروا پا امت بانی مکرر دی ویفیز المالو امال بسم ڈیر شی حتی لا یقبله احد اس سوک بے نقبل ای دم رڈیر بشی چی خلق بخپل زکاة خیرات گرزی خسوک بے پیدا کولی نشی چی مال تی والی ولی بے نالی وی دو خبری دی یا خو بڈیر یا ویز پی سکم یای بو یسن قیامت راځي غصا باد بل رز دومره بد اخرت فکر پیدا شي چې اوسره وای سبا مړکیږم بل رز مړکی او زپ مال سکو بس بل چاله ورک و به قال حدثناه عبد الاعلى علي عبد الاعلى ابن حماد و ابو بکر ابن ابي شيبه و زهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ها وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس ها وبه قال حدثنا الحسن الهلواني وعبد بن حميد بن يعقوب بن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وفي روايه ابن عيينة اماما مقسطا راکوبشی امام بی مقصد مقصدن عادل بی وحکمن عادلن فی سلکون کے بی عادل اپا روایت دوی انس کی دی حکمن عادلن ولم یذکر امام مقصدن او پا حدیث دی صالح کی دی حکمن مقصدن کما قال اللیس او پا حدیث کی دی من زیادہ دی پا حدیث کی زیادت تی وحتا تکون السجده الواحده شبا یو سجدا خیر من الدنيا وما فيها ورد دنیا نا واغچ سپدی کینی د ټول خلق رغبت به مجلشی نیکول وشی او میدونه میدونه به ختم شی ادای وای بس قیامت نې او دنیا ختمه دواله دا وما فيها اغه چې دی دنیا کې دي ثم یقول ابو هريره بیا ابو هريره رضی الله عنه اقرو ان شئتم اول الیکم خوخ شدايات و ان من اهل الكتاب الا لا يؤمن النبي قبل موته نشته تند اهل کتاب نو مگر ایمان براڑی په دی عیسی علیہ السلام مخک د وفات د دی عیسی علیہ السلام نا دی زمائرو کې نور موجشتا خوخه خبره دادا ایمان براڑی پا دی عیسیٰ علیہ السلام مخ کے دو وفات دی عیسیٰ علیہ السلام نا ټول به ایمان راڑی اکی ایمان نراڑی نو بس نور سقط بغیر لارے نشتا د قتلولو نا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن طاء بن ميناء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله لينزلن قسم بالله راكب ابن مريم حكما عادلا فيصل كون كعادل فلا يكسرن الصليب خامخا صليب بمات کی صليب بمات کی صليب بمات کی ولا يقتلن الخنزير او خنزير بقتل كي ولا يدعن الجزيه او كي بد جزيه ولا يتركن القلاص او خام خفري بزي قلاص جمد قلوس دا او دا او خانو توي اغنو جوانان او خان پري بزي قلاص فلا يسعى عليها نو کوشش بنشي کېده پدې پری بزي خلاص اے پدې کې به خلق بے رغبتیو کې او د دې په ساتلو کې به مینا نه ساتي مال بډېر شي امیدونه به کم شي لکه الله وی وی دل عشار عطلتا او کوشش بنه کوي پدی یعنی پروا به نه کوي یا معنا دا ولا فلا یسع علیها ای لا تطلب زکاتها د دې زکات به څوک نه غواړي زکه څوک به مؤمن شي زکات والی نو ودا اخیری وجه علماء ذکر کړي خو باز وی چې درست نه ده ولا تذهبن الشحنا لاړ بشي بغض او کینا وتباغض بغضنا وتحاسد حسدنا ولا يدعن الى المال خام خرا بلل بکی دیشی مال تا فلا يقبله احد السوق بمن قبلي بادشاہ به غواړي خلق بو راشي والي خو په مال بسوک پروا نه لري وبه قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال اخبرني نافع مولى ابي قتاده الانصاري ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اذا كيف انتم سرنگ وي حال ساسو کل چې نازل بشرا کو بش ابن مريم فيكم پتاسو کې و امامكم منكم امام بستا سود تاسو نوي امام بستا سو کې د تاسو نوي و امامكم منكم اے حضرت امام مهدی به امام وی اب وې تقدم یا روح الله مخ کې شیا روح الله مزرا کا وې بتا سو کې دی او کس مخ کې شي نو مزدیو کی لکه وګد حدیث کې راغلي مسلمانان به بیت المقدس کی وی امام د دې به یو نیک سړی وی روان دي شه وې چې مزو کې دی کې عیسی علی السلام راشي نابد مسلین رستو شی چې عیسی علی السلام روان دي شه نو بدرګی عیسی علی السلام داغه دوغو په منس کې بلاس کی دی وې با روان دي شه تا د پاره اقامت شوه دا به امام مهدی رحمه الله وی عیسی علیہ السلام بد پس یو مزو کی حضرت عیسی علیہ السلام بد پس یو مزو کی اباز علماء لکلی و امامکم منکم یعنی دیو امام وی تاسو نا یعنی دیو تاسو ته امامتی کوي ستاسو د دین مطابق ستاسو د دین مطابق به د امامتی کوي و به قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي ابن شهاب عن امه قال اخبرني نافع مولى ابي قتاده الانصاري انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم سرنگ ويتاسو اذا نزل ابن مريم فيكم کلچ و پتاسو کرا نازل شیفا امکم وردی کیوئی تاسو لب امامتی درکئی نو امامکم منکم کی ذکا علماء دا دو مانا گانے کڑی وی بعض علماء لکلی چی حدیث کی دلیل لی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام با امامتی کئی علماء کرام لیکلی وای کله چې دای را کوشي اده امام مهدی پسې موضوع کې د ماموم وی متصل د نزول پسې داغه نه پس به بیا د امامتی کوي وبه قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثني الوليد ابن مسلم قال حدثنا ابن ابي زيد ابن شهاب النافع مولى ابي قتاده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم سرنگ ویتا سو اذا نزل فيكم ابن مريم کله چې برا نازل شي پتا سو کې ابن مريم عليه السلام فامكم منكم نما متي بدر کوي تاسو تد تاسو نا فقلت لابن ابي ذئب ان لوزعي حدثنا لزوريان نافع النبي هريره وامامكم منكم او خدا سي وي قال ابن ابي ذئب تدري ما امكم منكم قلت تخبرني ما وتخبر راك جماع امكم منكم سده قال فامكم بكتاب ربكم تاسو لب مشرکی پا کتاب در رب تاسو عز و جل و سنت نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم ده دی مطابق بتاسو تا آغا مشری و امامتی کئی فا امکم منکم مانا سشوا استاسو پا کتاب و استاسو ده پیغمبر پا سنتو بدر تا مشری و امامتی کئی وبه قال حدثنا الوليد بن شجاع وارون بن عبد الله وحجاج بن شاعر قالوا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي همیشه وی وڑل زماد امتنا یقاتلون علی الحق جنگیگی باد حق د پارا ظواهرین غالب بی یا په اعتبار د توری یا په اعتبار د دلیل الی یوم القیامت د قیامت د ورځې پوری قال فینزل عیسی ابن مریم صلی الله علیه وسلم را کوبشی صاحب نو مریم علیہ السلام فیقول نو ابوائی امیرهم امیر د مومنانو امام مهدی موعود تعال صلی لنا راشد الله پیغمبر مونږ ته د امامت ای مزرا ک فیقول لا ان بعضکم لا بعض امرا تاسو کې باز په باز عمر آئے اسه نه پدې امامت ای زما تاسو دا وي چې تاسو دین غني منسوخ دي او اقامت تاسو د امام د پاره شوه باز په باز تاسو عمر آئے امارت دینیا او دنیوي یادای تکر مت الله هذه الامه د پار دی زد دا اللہ دا دیو مد دا دیو مد اکرام بئی عیسیٰ علیہ السلام خو غور دے خودی پسی با اقتداؤ کی دے با داموزو کی دی امام پسی د پار د ابقا د شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم او د پار د اتباع دا او د پار د شرمندګۍ د نسواراو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه